I won't roll those leaves. Life can be so unkind. I will be found on the edge of the world, where there'll be no one around. Oh, solid ground. Solid ground. Solid ground. Solid ground. How does it feel to be on your own? No one to understand. I know I'm here and I don't belong. I'm on my knees today. When it gets dark, I won't know no fear. Life can be so unkind. Hanging around on the edge of the world. Finally, no one around. Oh, would you help me? Znają Państwo, że mamy tutaj do czynienia ze swoistym tryptykiem. W programie trzecim połączone ze sobą utwory Michaela Kiwanuki, a były to Hard to Say Goodbye, Final Days i Interlude. Przypomnę, że słuchamy fragmentów płyty Kiwanuka, czyli trzeciego albumu w dorobku artysty, wydanego w roku 2019. Nagrania do tego wydawnictwa rejestrowano w Nowym Jorku, Londynie i Los Angeles, a sama płyta jest następczynią albumu Love and Hate z roku 2016. To musiało być olbrzymie wyzwanie, no bo jak powrócić na rynek, kiedy wcześniej zdobyło się nominacje do nagród Mercury czy Brit? No właśnie, trzeba stanąć twarzą w twarz z samym sobą, pokonać lęki i pokazać światu, jak szerokie ma się zainteresowania. walking down the avenue, looking out for something new. It's the right time to give in, the right time to lose, to begin again, maybe win again. All I want is to talk to you, turn me on to something true. I can't be with another, though I've been used, I won't leave again. Help me to the end. All I know is my, oh my, this kind of love has taken me from my enemies. Don't let the pressure get to me. My, oh my, it's bad enough. Can't you stay with me? Don't let me go. Sadness and fury is all I know. From my enemies, I still let the pressure get to me. I thought I could break away. I hope I Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Thank you. silent. You have no angry words. The idea that here sits beside me another human being. Piano Join, The Kind of Love, Another Human Behind, Interlude, Living in Denial i Hero. To już cztery połączone ze sobą kompozycje. A wszystko z albumu Kiwanuka, z okładką, na której Michael wcielił się w króla. Autopromocja. Ze Słowacją się nie udało, więc teraz musi się udać z Hiszpanią. Przed nami tradycyjny mecz o wszystko. Dzisiaj o 21:00 nasi piłkarze stawią czoła trzykrotnym mistrzom Europy na ich terenie. A my zapraszamy na specjalną audycję w Trójce od 20 do 23 Euro 2020, mecz Polska-Hiszpania. Nadzieja umiera ostatnia, o czym zapewniają Państwa Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I to jest ten moment, kiedy wybieram jedną płytę patrona naszych spotkań, czyli Milesa Davisa. Thank you. Na samym wstępie małe zamieszanie, ponieważ jedną z kilku ciekawostek tej płyty jest kolejność utworów. Dwa pierwsze mogłyby sugerować, że płyta jest melancholijna, ale tak jak Państwo słyszą, wcale nie jest. Wybrzmiał Riot, czyli de facto kompozycja Herbie Hancocka. Zresztą trudno na tym albumie szukać utworu Milesa Davisa, ponieważ wszystkie sześć kompozycji stworzyli członkowie jego drugiego wielkiego kwintetu. W jego skład wchodzili, przypomnę, wspomniany Herbie Hancock, on oczywiście na fortepianie, Ron Carter, kontrabas, Tony Williams, perkusja i jakże ważny w tym całym układzie Wayne Shorter, grający na saksofonie tenorowym. Był rok 1967, a dokładnie lipiec, kiedy rozpoczęto pracę nad płytą Nefertiti. Przed Państwem utwór tytułowy tego albumu. programie trzecim Nefertiti i utwór tytułowy ostatniego w pełni akustycznego longplaya Milesa Davisa. Płyta, którą dziś przywołuję, to mieszanka jazzu modalnego z elementami bebopu. Album zarejestrowano w trakcie trzech sesji. Ostatnia z nich odbyła się dwa dni po niespodziewanej śmierci Johna Coltrane'a. Wtedy też, a dokładnie było to 19 lipca 1967 roku, zarejestrowano melancholijną kompozycję napisaną przez Wayne'a Shortera. I nic w tym dziwnego, bo jak wiadomo, Wayne Shorter był pod wielkim wpływem twórczości Train'a. Przed Państwem wymowny fall. Paul, kompozycja Wayne'a Shortera. Utwór nagrany podczas ostatniej sesji do płyty Nefertiti. A jednak znalazł się na winylu jako drugi, co może dawać wrażenie, że całość jest melancholijna. I tak sobie myślę, że zrobiono to celowo. Wszyscy bowiem byli wstrząśnięci śmiercią Johna Coltrane'a. Podczas naszego ostatniego spotkania, jak wspomina w swojej autobiografii Miles, niedługo przed jego śmiercią widziałem, że nie wygląda najlepiej, że sporo utył. Widziałem też, że raczej mało gra na żywo. Nie wiedziałem jednak, że jest aż tak chory, a właściwie wcale nie miałem pojęcia o jego chorobie. Podejrzewam, że w ogóle niewielu ludzi o tym wiedziało. Nawet nie wiem, czy wiedział o tym Harold Lovett, nasz ówczesny adwokat. Train wszystko strasznie ukrywał, a i ja rzadko z nim się widywałem, bo on był zajęty swoimi sprawami, no a ja swoimi, wspomina Miles. Poza tym ja też byłem chory i zdaje się, że przy naszym ostatnim spotkaniu strasznie narzekałem, jak to jest, kiedy człowiek jest chory. A on ani słowem nie wspomniał o swojej chorobie. Train wszystko trzymał w tajemnicy i poszedł do szpitala chyba dzień przed śmiercią. Miał marskość wątroby. No i tak cierpiał, że już nie był w stanie dłużej wytrzymać. Wspominał w swojej autobiografii Miles Davis. Do samego Johna Coltrane'a dziś jeszcze przejdziemy. Zanim jednak to nastąpi, Hand Jive, czyli kompozycja perkusisty Tonego Williamsa. Thank you. Hand Jive w programie trzecim z płyty Nefertiti, płyty, po której świat zaczął bardzo, bardzo doceniać Wayna Shortera. A jeśli tak, to czas na muzykę mistrza. Thank you. Orbites, Wayne Shorter Quartet. Tak brzmi ten saksofonista kilkadziesiąt lat później. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Na zakończenie wspomniany John Coltrane. Mówił Margan Margański i oczywiście zapraszam na spotkanie z muzyką elektroniczną w potrójnym paśmie przenoszenia. To będzie czas koncertowych take'ów, koncertowych nagrań światowej elektroniki. Kłaniam się nisko, do usłyszenia.